زاهد باسو بس کرسن اندر شرابیت پیرے مائی فیروچ مرابو اندر شرابیت پیرے مائی فیروچ مرابو درین بہار نبی دیکھر بہوش مرا درین بہار نبی دیکھر بہوش مرا سہر برندو خراباتیاں بتو شمراو سہر برندو خراباتیاں بتو شمراو سہر برندو خراباتیاں بتو شمراو اسوی خرابات اگر خدا طلبی بربی خواب قسم خانہ خدایی سہر برندو خراباتیاں بتوش مرا سہر برندو خراباتیاں بتوش مرا خراباتیاں بتوش مرا سہر برندو خراباتیاں بتوش مرا سرگردہ دری گلشن খোদা খুনকে নাজাদত ফলক খামোশ মারাই খোদা খুনকে নাজাদত ফলক খামোশ মারাই ابلاغ دادا جوش مراو